وہ ایک بشارت فلم تفعلوا کچرے و نکو داکار تو مطلب کہ یہ صورت تم جوڑ نکو نو تعبیر یہ تین پتہ فعلو سر کھڑے رہے دادا ڈیر مبالغے پوج باندھے چل رہا سورت راوڑ لو اور جوڑول دا خلو یا خبر ادا تاسو ددی پہ حق کی حرکت نشے کو لینو یو کار کو یو بندہ الگ کی حرکت کی پاسی اگرزی کوششو کی اللہ تاسو ذہنم نشے پاسی ولم تفعلوا کو ہم نکدا کر ولن تفعلوا چرے نشے کو لین لن تفعلوا کے اخبار دا غیب دے دا قرآن معجزہ دا منگ تس پتا ہو چی کولی شی اک نشی کولی اللہ رب العزت خبر کرو چی پا آئندہ کی تر قیامت پوری دی نشی کولی او صورت نشی جوڑو لے اللہ خبرو کا نفع آخو دا ہر سن خبر دو چرے نشی کولی فتقو النار اللتی وقودو الناس والحجار نسو مطلب زان بچ کے دورنا پا تصدیق دی کتاب سر مانا داو فآمنو ایمان روڑے پا دے قرآن باندے نو بچ بشے داغی ورد جہنم نا فتقو النار اللتی دامن زان بچ کے سمانا دور نو پس بچ کی گی لعلکم تتقون مخ کی ہوئی کنا اگیتا اللہ ویدیو چی دور نو بچ کی گی نو پا توحید سر خا نو دیتا موی فتقو النار اللتی توحید قبول کے نو زان بچ کے داغی ورنا قودوان ناس والحجار چخشاک داغی خلق دے او گٹی دی دیولی ہوئی یو دی وجنا چی دنیا اور ندے دنیا اور خو خلق ملکی پا گٹو ماتو باندے دا خو مری پا دی باندے اللہ اگا پا دی باندے مری نا دا خو خود اگا خوشاک او خوراک دے خلق او گٹے پا دی مری خو نا بل الناس کافران دی مشرکان دی او حجارن امراد اغا حجار دی وی عبید من دون اللہ اغا گٹے چی دی تینا بوتان جوڑ کریو دی تینا شکلو نا جوڑ کریو چی دا عبادت بغیر دا اللہ نشیو اغا گٹے اغا گٹے چی اغا دا شرک پزیو نکی لگی دلی مزارات تی جوڑ شیو درگاؤ نتی جوڑ شیو چی پزی یو مزار بانی سم رہا گٹا لگی دلی دا دا یادی والحجارتو دا با جہنم کی ورزی کنا خا سوک دا حجارن اغا مانا اخلی چی دا سی گٹی دی چی پاگی سارا ورتی زیگی آتی نوی مراد دی نو اما ناسب نو زکا چی دا جہنم ور اغی تا ندے محتاجا او حدیث کرا گلیو چی زر کال بل شو نو تک سپینو بیا زر کال بلشو نو سورو بیا زر کال بلشو نو ستک تور دے دو جنو قرآن چی اکثر دا جہنمیانو ذکر کینو یکن کانما اغشیت وجوہم دیو پاکی بیا سو پی جنینا تورا تیارا دا کنا نو دا غی گٹو تساجت چی تی پا کولا باندی تا تیزائی دا مانا مناسب نوا دام مناسب ہو چی ہر قسم گٹی تی نمرات چی مطلب سو مطلب داو چی دا جہنم ور دمرا تیز دے چی گٹی ہو تارو سو شین دے نو بندہ بسی وعدت للکافرین تیار کڑی شوی دا کافرانو دا تا عذاب دا پارا دی باند اشکالو چی اغی تخوابا دی مومنان نمزی کن دا گناہ دا وجن چی قرآن زیب دیویلی چا قتلو کو چا داو کلو سیسلون سعیرا نسلیه جہنم او دلتے ہوئے چھو عدت للکافرین منگوائیو تعذیب دے عذاب ورکول اگر کافران دے پار دے او یو تعذیب دے چھ صفائے کی پاکیے کی عذاب نہیں اگر مومنان دے پار دے مومنان عصوات گنانگار کو تزیب اگر دے دے پار دے چھ صفائیوشی نو جنت تبزی بیا نو اگا تعذیب نہ دے تہذیب دے پاک اولی داغی دے دے دا تخویف اخروی ہوئی پا قرآن کے خواہ وی ارول چی گوارے مکہ وے بل لار نشتا دا یو لار دا قرآن او دا توحید دا اونی سے چی دا جہنم نبچ شے. دویم بشارت ذکر کئی مومنانو خ حالت دا جنت خیستا حالت وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے پیغمبر پاک خوشخبری ورکا کسانتا چی ایمان امراوڑے او عملم کی صالح عمل صالح اگر طویل شی چشارع ننقلی بیزاوی وی الصالحة من الاعمال ما صوغها الشارع. صالح اعمال اگر چغد شارع نراغلی دی پیغمبر نراغلی اگنی کا اعمال عمل صالح وطول دسو خوش خبری ولور کان لهم جنات. چکوری دا خبر شکی ندا یقینی دا انہ راوڑا خوا او لهم یہ مقدم کو چکوری بل سوک بنا را دی جنت تا ستاسو دا پار دی مومنان انہ لهم تقدیم یو کو دا حسر دا پار چی یقینا خاص دا دی مومنان دا پارا جنات دیر جنت ندیم جمع پہ اعتبار دا جنس سر راوڑ دا افراد نہیں آ گئی افراد کو بے حد دی اجناس آ گئی چی جنسوں نے دیر دی ٹک دا کو قرآن دی کرکڑی گا نا دب ہم لگی چی جنت عدن دی یو جنس جنت نعیم دی بل جنس جنت الماوا دی بل جنس جنت الفردوس دی بل جنس دا جنسوں نے دی پدی کی بیا دیر جنتوں نے دی دیر لکه مطلب دا دی یو کلی او یو ملکی نو کلی خدورا نی ملک دیری چی پاگی که بیشمار کلی زلی پاکی جدائی صبح پاکی جدائی نو دا دل دا جلاوی جنات تی کنا نو دا غا جنسو نیا دی پاگی که بیا دیر جنتو نی تجری من تحت الانهارو چی بایی گی بلان دی دون داگی ننهرو ناو قسم قسم نہرون اغوم اجناس تھی. سورہ محمد کی ذکر کرو بیا کلما رزقو منها من ثمرات رزقا ہر وقت کی چورکڑی شی جنت یانتا دی جنتنا من ثمرات سمیوی دس دو پارا رزقا خوراک دو پارا روڑی شی دی تکی خودی شی دی جنت خادمان بی نوکران بی وقت پو وقت بل کار خوبا دی کنا نو چی دیتا کی خودی شی قالو ابوی دا جنتیان هذا الذی رزقنا من قبلو دا خواقا میوی دی چی راکڑی شوی مونتا لگون تمخ کی دا باوتا ہوئی خواب هذا الذی دا خواقا میوی دی کنا خواب الذی دا رسد پار رازی وردانا چی قرآن زکے چانیز زکڑے ناغید اللذین عرضے کے سڑے اخلی غیوی گن دا صرف دا سڑی دا پار رازی نو چی اللذی اغا سڑے نا اللذی دا حرس دا پار اغا شے بس فدی مانا رازی کا نخوا کاغا بندئی کاغا میوئی کاغا اللذی بول رازی حاز اللذی دا خواغا میوی دی رزقنا من قبلو چرا کریش مونگ تعلق ون تمخ کی اولا سمینٹا دا جنت غیا دی چی او دل روڑی شی او غبیا اخوڑی شی نو چی بیا نوری روڑی شی نو دیبوی چی داو موسو خوڑی نو رزقنا من قبلو تا خوص مونگ لرا کریش دا مانا بہتر دا ولی ذکر دا جنت میوی بے حد او بے انتہا دی خدا دا اللہ امتحان دی پدی باندی چرنگی والے اوشان تی ورکڑی بازولا دیو پی دو کشی چی دا خمونگا اسو خوڑی او فرشتے ملائک بہتا ہوئی چی ننا زق تیو سکا فلون واحدن وطوام مختلفن رنگی اغس دی خوخوند جدا دی تیو سکا نو حری بہتا دا سوئی کتا دین دا مانا سو کوئی من قبلو چی دا مون کو دنیا کی خوڑلی وی تا دنیا کی سخوڑلی وی آخو تا ٹولی غرزولی وی چاڑ دے وتاونی وا کنا صبح کی پاتشو اتو ہاز الذی رزقنا من قبل تی پرنگ باندھ دو کا شو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویلو چلیسا فی الجنت مما فی الارض الا الاسماء گورے پا جنت کی دا دنیا دا سیزونو تشنم دے گورے دا دنیا سیزونو آلتا نشتا تشنم یشتا دلتا دا نمونو کنا چی دا سامارا دا میوی دی دا اوبدی دا شربت تے دا سونا دا دا چاندی دا دا ریخم دی دا گبین دے دا پی دی اسی نم دے گورے نور آغاز چکم اصل شے دے با جنت کی خواہ دنیا سے زنل تک نشت دے خودی و پدی دو کہی چی رنگ آغاز دے ناری بہت ہوئی چی نا دا آغاز ندی دیو سکا دی مانا لزکر ترجیح نور کی چی کل ما راغل دے چی کل ما چی کل میوی راوڑی شن دی بوئی چی دا من دنیا کی فرد دنیا کی دور میوی کم دی جنت آغا خو بے حدا و بے انتہا دی دنیا کی خواسی سو سیزنو نہ کوئی لما سر بیا مناسب نہ دیکھا نہ سر نہ آدھا صرف دا جنت غمی بھی آدھے سوک دا رزق نہ مانا بلکی دا صوفیان انتے مانا دا دیبوی حاز اللذی دا رزق و دا میوی چی منتنن پا دے جنت کے ملاو شوی دیر خیستا و دیر بے حدا و بے انتحان دا پس باندے دا پا دے باندے چی اللہ منگ توفیق را کرو پا دنیا کے دا عمل منگا عمل کرو زمون دا عمل نا دا جوڑ شو ارسنو رزقنا من قبلو وفقنا منگا توفیق را کرے شو پا دنیا کی نزکا منگا دا میوی حاصل لی چالے چی توفیق نوار کرے شو ناغی آغا دی سوزی کنا آغی لفظا توفیق نوار کرے شو وطو بیهی متشابہ روڑے بشی دیتا دا میوی دا جنتو یو شان پرنگ کی جدا جدا پخوان کی متشابہان دا والا لیکن سنگ جدا قرآن آیاتونا تا تا یو شان خکاری مانا بے جدا جدائی اسے بتا تا بظاہر کی یو شان تخکاری مطلب بے جدا جدائی دا سے باغا میوی دا جنت ہموی رنگ بے یو شان تی خون بے جدا جدائی نگورا پدے نعمت پدے بشارت کے دو خبری ذکر شوی زیو نشت دے جنت نشت دے رزق پکشت دے بے حدا اس دریم خبر کی ولہم فی ازواج مطہرت دید پارا پدی جنت کی ازواج دی بی بیان دی مطہرت کد لفظ تقاضا تگور خو دا بوایو پاکی کلی شوی دی دا مانا مناسب نہ دا دکا پاکی کڑی شوی اگر توی چی مخ کی خینوی خو پاری پی اکڑنو لکا توی دا جامع پاکا کڑی شوی وا نو مطلب دا چی مخ کی خینوی کنو خب یا دیوین زل پاکا شوی متوحارتن دا مانا او حال دار چی اگا ازواج دا جنت چی دی اگا دا پیدایش نا پاکی دی اگا دا اول نا پاکی دی دیکھے عمدہ اللہ حکمتی مانا بھی عمدہ کا سکھو خا متوہرتن اداوی پا عربیت کی دا سے راضی اکثر دا سے راضی مانا بلشانتی لفظ بلشانتی لکو یہ عرب چی بکوئے کا نستو نارا سلی تبہ ہوئے چی ضیق فمر رکیتے رضی کوئی دا غارہ تنگا کا ضیق فمر رکیتے سو مطلب غاڑ بیا سوک تنگولی شی چیوزل ارتشوا نا بیا پسنگ سنگ تنگی گی ننا مطلب بیداو چی کوئی روان ہے نتنگ یہ روان کا دا مطلب لفظ بظاہر کی یوشان تی ضیق آخو نکی گی خو مطلب بیداو چی روانی ہے نگوارے غاڑ والا تنگ روان کا دا مطلب نو متوہرتن کیوں اگا مانا رہا چی پاکی دی دا وقت نا دا پیدائش نا دہر عیب نہ دہر نقصان نہ دہر نہ کار اخلاق نہ اور دہ سے دہر قسم نجاسات نہ چی دنیا کی سمر دی سلورم وهم فيها خالدون دی باپ دی جنت کے ہمیشہ ہی پسکی وی فیہا مطلب دانا دے وهم فیہا چی دی با دی جنت پا دی کورنو کے ہمیشہ ہی نا دی با دی جنت پا دی نعمتنو کے ہمیشہ ہی دا مطلب دا سی بنی چکنے دا دنیا پشانتے چکم اروز دا خوشالی دا وادی دا اختری او دا ختمی نپا غرز خوشحالی نو بیا خودی دغا سی ناستی او بلتا گوری بیا خوشحالی نہیں کنا فاللاوینا دا جنت اغا نعمتنا ہمیشہ دی خوشحالی پکی ہمیشہ دا دا سی وقت بن رازی چی تبا پا مزو کی نئی تبا پا خوشحالو کی نئی تبا پا نعمتنو کی نئی خالدون دا مانا از خوبان ہمیشہ خام خائی خو مطلب دا خلود نا خلود فی النعم دے دا سلور خبر اشوی دعوی توحید سرد او تصدیق دا پیغمبر او تصدیق دا کتاب اتخویف بشارت پا یوی ساب دی سلور اشوی ورا چی دیو فارغ شو کنا دیو سوال نا فارغ شو چیوی دا دیکی زمونگا شک دن اللہ ویچے دا خوڑی راسانا دا شک باو باسو راولای یو صورت راولای سمرا چی تاسترول تا دا چیلنج دے او نیشے راولے نگو ریزان بچ کے دے جہنم نا تو باو باسے چی جنت تلار شے دا جواب کن دا غیبلے ترازو کن مینہ نامونگا نمانو چی دا اللہ کتاب دے زکا چپدی کی مثالوں بیانے گی مثالوں ہو دگا پاگلان خلق کی اجرو کے ناستی اور اوجل انڈئی آیا ناگی مثال نہ بیانے گی ارے کبھی مثال نہ تو بیان ہو ماں نوید اللہ دے کتاب سردا مناسب اللہ اعظم شان من ان یضرب مثلا اللہ ڈیر لو شان دے کیا غم مثال نہ بیان دادا کو شان سر مناسب نہ دا امنگ مخ کی واوری دے کی مثال نے بیان کرل کہ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء گوروی کدا اللہ کتاب دی کی مثال نہ بیان ہے دا معنی بہتر ہے اگر تفسیر کی کیا کرے کہ دا ہو قرآن کی کل دا مچ ذکر راغلے ہو سورت حج کے کل دا ماشی ذکر راغلے ہو نوی دیوی چی ہو گورا تا اللہ کتاب تا ہو گورا دمرا ناقص سیزونو تا ہو گورا ہو سیوتی رحمت اللہ علیہ وی دا تکا مناسب ندا کیا گا سورتو نا رستو نازل شوی دی یعنی کہ دماشی و دان کبوت و عزیز دنو ذکر دے دمچ عرستو نازل شوی دے سنگے ہوئی چی دیکھ دامی سال نبی اللہ جواب کئی اور جواب مطلب دا دے چی خلقو تاسو دمی سال نسا خبری ہے الناس آداؤن لما جہلو چی او سرے نپوئی گنا با خود ہوئی اگر بخان دی پہ یو خبر پورے سپک بہتا گوری زکا چی اگر پا قدر سپوئی گی اے پا قدر نپوئی گی خواہ اللہ وی تو مثال نہ خبر ہے مثال کے خود عمرہ حکمت نہیں او عمرہ پک علمی کیا غب بل سکے نہیں مثال گورا دے دا پارا مفسرین ہوئی او فقہا ہوئی کہ المسألة بلا مثال کالناقة بلا عقال وی چا مسئلہ دے اکڑا مثال دے بیان نکو تو دے دا سی مثال دے لکا اوخ دے راوستے دے ہو جلب و تنشتا دے با دے مرے نہ راٹنگے کو دے ہو پا جلب راٹنگی گی پر اسے با راٹنگی گی نو مسئلہ پا مثال راٹنگی گی ذکر ویلیو چی المسئلہ تو بلا مثال کالناقت بلا عقال سنگا پا مثال راٹنگی گو را اللہ رب العزت ویلیو چی خلق غیبت مکوے گور دیر لوی گناہ دے خلق وی یبنو سو وی چھ سمرا گناہ دے. نچی مثال و سر بیان کو, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, ستاسو دا خوخہ دا چھ دخ پل مرور غوخہ در تکید وی چھ دا خورا وما غوخہ ورش لحم اخیہ میتا اغیب بیا پوشو کا نخا بے خبر دا ذہن نہ نتلا وی تڑ لگا نا. مثال کی ہوڈیری فیدی دا قرآن مثال نے بیان شوی دی دا کو جاہلان خلق نو غیب ہوئی کہ مثال تو ساجت سے کل بے پیغمبر توی کے پیغمبر ستا دا رب حیا نہ کہ کی مثال بیان اما تستحی ربک ان یضرب مثلا, نو اللہ رب العزت مشاکلت توجنہ ہوئی کہ ان اللہ لا يستحی آو توہے کہ اللہ حیان کی دے دا غیر مشاکلتن لفظ راگے خواہ سنگ جدالوے باب قرآن کی اللہ یستحضئو بہم کی راگلے ہو اللہ ہٹوکے نکی ہمک کی تے مستحضئون تیر شیعون دا غیر مناسب لفظ راوڑو کنا مشاکلت کل حقیقی وی لکا آغا شو او کل تقدیری وی دا فاغی وی لیو چی اما یستحی ربکا اللہ وی چی ان اللہ علی یستحی لکا صبغت اللہ کیم دا مشاکلت تقدیری برازی چی یہودیانو باوی چی خلق راشے زمونگا رنگ قبول کے زمونگا رنگ قبول کے چی یہودیان شے اللہ رب العزت و توی چی خلق صبغت اللہ دا اللہ رنگ قبول کے دی رنگ پریدے دل توم دا مانا بے شک اللہ پروان ساتھی باک نکی دی خبرنا این یغربا مسلم ما چی بیان کیو مثال دا مثالوننا زکا خود چانا یریگی نکنا دا وچی سوک یریگی نو آگاڑی احتیاط کیو یرا اسے نچی دا خلینا ویدا سے خبرو خیجی چی بیا پیروس تو ملامت ہے ماں نا اللہ بھی زما دا پرواہ نشتا دے زخو حق بیانو ماں این یدر وسلم ماں سمانا دے صورت احزاب کی راوڑیو دری پانزوستم کی التم دا سے الفاظ ہو ان ذالکم کانا یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا يستحی من الحق تاسو پیغمبر تا ضرر رسو ہے تکلیف ناغس تاسو نحیا کئی نو غدتا نکی چوز ہے ناول کی داس خبر ہو دی با دا پیغمبر پکور کی ڈوڑے اوخڑا اوخڑا نو بیا با خبرو تا ناستو ناغا خواتا نشوئے لی چوزا میلمہ تا سوگدا سوئے لیش فیستحی منکم اغس تاسو نحیا کئی واللہ لا يستحی من الحق او اللہ حق بیانی و حیا نقید جانا یریگینا بہتر مانا دا استحیا پہ مانا دا خوف خشیت سر راغل زیب و زیبان اللہ پروان کی اللہ یریگینا چی بیان کی یو مثال دا مثالنا بعوضتا کدماشی مثالی فما فوقها یا زیادوی ددینا پا بدن کی یا زیادوی ددینا پا عبرت کی دو معنی فما فوقها کہ زیادی ددینا پا بدن کی ولی ذکر چی دیدین شورو کرے دا ماشینا کنا نچی رستو اور پسی زنو کلیو پاکی دا بقرو ذکر رازی دا انعامو ذکر برازی دا سرو رو با زیادی کی نچی آخر تشیف نو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بس پاتی باندھے ادھر لگنا تھا فما فوقها دا شکنا اول کی بعوضہ ماشی ذکر کرے دے او پاخر کی فیل ذکر کرے دے دا فما فوقها ش فاسے گورے مونگ چی گورو زمونگ پا نظر کی ہاتھی غٹ تے او ماشی وڑو کے دے نور گورے حقیقت کی دا ماشی دا غنہ کم ندے پا اندامونو کی عطیبت نا لاکمی ادے کم ندے پخپو کے پلاسو کے پہاڑتم کے اگر دہاتیا ہڑتم خاص او د ماشی چې کوم خالتم دی هغې کې دومره کمال دی که په بنده باندې کی دي نو سرنج دی وینه ترا کاږي، که په هاتی باندې نو هم تینه وینه را کاږي. ښه نو دی زورور شو که نه، دا خو هسې وجود یې لوکې دی دکې چې کوم کمالات دي. نبی علیہ السلام ویلو چې کله سره د دنیا دومره قدر وی لکه د ماشی د وزر عمره، نو کافرانو ته به ګوټو بنوي ورکړي، ولی دشمن ته څوک بیا نعمت ورکوي؟ دا دنیا د الله په نیز ډیره بې قدره ده کنه، ډیره سپکه ده. نو هغې لی ورکړی چې دی سپکو، تاسو سره دنیا مناسب ده، زه به خپلو بندیان نه علم ورکوم، قرآن به ورکوم، ایمان به ورکوم، توحید به ورکوم، دا د الله ډیر خوښ دي کنه. دغسې په ماشي کې وي دا یو صفت دی چې تحیا ما جاعت فیضا شبعت ماتت، دی به ګرځي ژوندی وي، منډې به وي او ټوپونه به وي چوګي، آ چې مور شنو وي بیا دې مري کنه. د الله انسان ته وي ګوره ته داسې ونه کې، زوره مه خوره مړ به شي ګوره، چې لږه خورې نو خو سپک به خو چست چالاک به ماشي ته نه ګوره. بولوی پا ماشی کی دا کمال لے چی دے یریگی نا دے چی ماس خطن راشی سڑی لے نو اول غوگ لے زان را رسی ولی خبری ہے کنا چی تو گرے سمش زر آغنے ما دا سی زورا ور دے خوا دے غوگ لے ولی زان رسی آپ ہوئی گی چی دا دا میکرافون دے دے زیر دے اوری کنا خوا نمخ کی خبر کی چی گرے زر آغنے ما یریگی نا یو یو سی مثال کے اللہ سمر کمال نے لکھا نفما پو کہا دو مانی زیاد تدینا پا بدن کے لکا ہاتی شو، یا زیاد تدینا پا عبرت کے لکا دماشی وزر شو. دا پا عبرت کے دیر زیاد تکا نا کہ اللہ ویلیو چی ما سر دنیا دمرا قدر نش. قرآن حکمت پا خپل بیانی منگا سے لگی آئیو، قرآن گورا حکمت دا بیانی خواہ. فأما الذين آمنوا فيعلمون فسخرك سان چې مؤمنان دي دا غي علم زیات شي په مثال سره، دا ګوره حکمت بکی مؤمنانو سره اکثر الله د علم ذکر کوي، هغه پوشي انه الحق من ربهم چې دا مثال خو ډیر د حکمتونو دی، ډیر د فائدو دی، ډیر د علم او د معرفت دی طرفه د خپل رب نه. هغه چې په مثال پوشي نو خوشحال شي ډېر، چیرې دا خو زبردست مثال ہو. دی مثال سره خو زمونږ ذهن کولاو شو انه الحق من ربهم، دا خو ډېر حق دی، مطابق دی د ممثل سره، حکمت په مثال کې دی. ښه و اما الذين كفروا، هغه کسان چې کافران دي مشرکان دي، هغې په مثال باندې بدو ګڼي. ولی مثال داسې چې الله رب العزت وی د دیده خدایان چې دی مچ نشي پیدا کوله، که مچ تینا سشی تختی ندی تی نشی رامنی کوله، نو چې مشرکانی واوری کنه یو گوروی دی تساجتو دی که خو صرف وی دا مطلب دی چې زمونږ دا اولیاء و توحین کوي، نو دی مثال تاوی ساجتو چې زمونږ دا آلیہ و سپکای و کڑا پکی. فیقولون آغی شور جوڑ کی، آغی سر علم نشتا، ها شور زوگ و سر ډیر دی. سوی ماذا اراد اللہ بی آزام سلام، سمطلب دی دا اللہ چی دا مثال بیانو، اغیو پا دی کی اس پیدا نشتا بی دا نقصان نا، دی کی وی سمطلب دی، بس صرف وی زمون دا آلیہو بدی بیان کرا، دا اولیہو توحینیو کرا او دا بزرگانو بی ادبیو کرا. ماذا اراد اللہ بی آزام سلام، مطلب دے دا اللہ پا دی مثال سره چی بیانی کو. اللہ رب العزت وی چی یو مطلب خمیتا او خو او بل دا تخیمہ، یو حکمت علمی وی او بل حکمت عملی وی. حکمت علمی مخ کی بیان شو چی فیعلمون انہ الحق من ربهم، دا بکی دا علم مقام، او عنکبوت کے اللہ رب العزت وی لیو تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، دغه مثالونه دی الله مونږه بیانو د خلقو لپاره، ہوگر ارسو پن پوئی گی عالمان پہ پوئی گی اما یا قلوہ الا العالمون فیعلمون پورا کل چل رہا رب العزت داوئی کا نام چیزوں مثال بیانوم داو سروئی لعلهم يتفكرون حشر کی چرازی کا نا جو تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون دیکھی بفکر کے لعلهم يتذكرون دین بعبرت اخلی دین پارا مثال بیانی گی دین علمی فیدی خا اس عملی فیدی ہو گورا یضلو بی کثیرن دا اللہ مطلب دا دے واورا چی گمراکی اللہ پدی مثال سرڑیر ویہدی بی کثیرا او ہدایت کی پدی مثال سرڑیر ہوتا تو دا مثال مطلب نہ پوئی گی مثال چی بیان شی کنا نو حق و باطل معلوم شی باطل پرستو حق پرست معلوم شی یضل بی کثیرا دیر پدی سر گمراکی تعویلے کا نا دا قرآن دا غید پارا سبب گردی کن دا اسنا دنیا کے دا خدا سے کارا حقیقت تے چی دا قرآن دا دیرو خلقو دا پارا عذاب شو دا دیرو دا پارا ثواب شو دا دیرو دا پارا جہنم شو دیرو دا پارا جنت شو ولی چاو تا بدو کا تو نفرت تنو کو جدی تا اس جت نشتا دے نو اگی پہ گمراہ شو کنا او چی چاو سر محبت پیدا کو اس دے کو عملی پیو کو ادا کی دی اس لے پیو کنا بس دا بصورت مائدہ کی بیا دیر تفصیل سر راضی کالی بنش پاڑ سم آیات کے ولی زی دن چلاوی دیرو تدا قرآن زیاتی تغیانا و کفران اگی چی واوری کنا وی نمنو تو اتوے دا میں دا قرآن نا تو وی دا قرآن دا ستا قرآن نمانو حالی کہ قرآن ستا جدا دے و زمان جدا دے وی او قرآن دے نا حالی دمر نفرتو کی کنا گمراکی اللہ پا دے سرا دیر ہدایت کی پا دے سرا دیر ہوتا سرا دے نا چنور زینو کی دا سی ہوئی چی گمراہ خلق دیر دے او ہدایت والا دیر لگ دی کنا او دل تیدوانو تاوی کثیرن کثیرن دا ولی دا زکه چلاوی چې گمراه خود دیر دی هغه د شمارې نه دی مچ میگی دی دیر دی او دا حق پرست چی دی ملاوی که تاسو ته لږ ښکاري خو ما ته ډېر ښکاري زکه چې دا نور خو پاپړ دی که نه سل پاپړه او د یو لواړه اللهوی که موحد یو تن دی که نه خو زما په نس باندې جماعت دی ها ان ابراہیم کان امتن زکی دی تا کثیر ہوئی چی دی شان دیرو چتے افرادو تے مگورا چی لگ دی مقام تے گورا شان تے گورا برکت تے گورا محنت تے گورا ویہدی بھی کثیر وما یضل بھی للفاسقین نگمرا کے اللہ پا دی سرا مگر فاسقان کافران دے وضاحت کی خواہ کتاب وی چدا ولی گمراہ کی پدی سرا سوال پیدا شل کدا ختم اللہ او پشان تے چلتے ہم ویلیو چلا مہر لگا نو دیت سو گنا دے مدل تم وی چلا گمراہ کی نو اگے جزان تو سو گنا دے اللہ وی دی خپل عملنا تو خیما دی ولی گمراہ شی وی دی تے اگے عمل گورا الذین کسان دی ينقضون عهد اللہ چی ما تیی اغا وعدد اللہ دا توحید من بعد میساقی او پس داغینا چی سو سو زلے پخوالیو شو وعدے کروا پا ازل کی چی اللہ رب العزت ویلیو چی علستو بی ربکم قالو بلا دیوی چی آو تزمونگا ربی نو بیا میساق سنگا شو میساق داس شو چی دیکل دنیا کی پیدا شو نو چاہتا پیغمبران رالو کتابونه نازل شو استادانو وتوی مور او پلار ورتوی کلمه وتو خوا په مانزی او درولو سبق او تشورو کو خو من بعد میثاقه سمره په حوالے را ا دې بیا مغه وعده ما سې چې دا څنګه انسان دی دا مشرک دے کنا خواہ وعدہ دا اللہ ما تکڑا غیر اللہ تے چغی ہوئے لی چی رامدد شی درد دا عقیدی مقام نے خواہ اس داغ دا عمل حال گورا سنت پیغمبر یہ ٹول کٹ کلو ویقتعونا او کٹ قیما امر اللہ بی ان یوصلا اگا احکام اگا رشتیم اگا تعلقات چ اللہ امر کرے پاگی ان یوصلا چ گوری دا با ساتلی شی دا با پاللی شی لنویلی اتویع اللہ و اتویع الرسول یہ خلقو ما سر تعلق برابر ساتے پیغمبر سر تعلق برقرار ساتے داغت سنت عمل کوئے وبالوالدین احسانا مورو پلار سر احسان کوئے وزل قربا پلوان پی جنے ولیتام والمساکین وابن السبیل دا دی سر تعلق ساتے کنا داستاسو خلق دے داستاسو دا فیدی دی داستاسو دا جرگی و دا مشوری دی دیو لگے نئی ٹوکا ہے اور پسر آوستو ٹوکا او تعلقات ختم کرو نہ خدے سر تعلق شتا دے زیارت شتے کا نا نہ پیغمبر سر تعلق شتا دے پلار نکشتے کا نا چیری سکڑی دنو داغی کا سامان ٹول پروتے او مور او پلار یا خدے تو اگی کلی کی دی مور او پرال کلی کی دی اخ پلوان تو بتو ویقتعون ما دا ٹول پکرا لکھا کٹ ایکڑی اگا ٹولی خپل ولی اور رشتہ دارے اور تعلقات امر اللہ به پورا اللہ امر کرے ہو پدی ضمیر ما تراجی دے دسوشی حکم کرے ہو چی ان یقتع نا ان یوسولا دا بساتلی شی دا بکٹ کولی نشی اگا ٹول رشتی دی کٹ کرے نو درم ویفسدون پی لردیم نور فسادون کی پزمکا کی شرکنا رسمنا رواجنا اولئک هم الخاسرون دغا خلق بڑیر لوی تاوان کی دے کتوینی چی مالدار دی دیر گٹے اکلا تجارتو نکی دروز روزی او لاکھ روپے گٹی اللہ وی نا هم الخاسرون دی جی بکم تاوان کی پراتی دی کنا خطیوینی نکنا ستا نظر نلگی دیر لوی تاوان کی پراتی دی دا پنځمه خبر او دفه د شبهه دین ارستو هغه شپږمه خبر دا کی چې څلور نعمتونه دي هغه وته یادی اول نعمت کیف تکفرون بالله یی خلق سرنګ انکار کوي د الله نه قرطبی وی تعبدون معه غیره ګور تاسو د الله سره د بل چا عبادت کوي دا خدا دا وحدانیت نے انکار شکا نہ سو سو زلے ہوتا ہوئے چگوار دا اللہ بندگی کوئے یا کا نعبدو کی دے ہوئے بیدتا ہوئے چی یا ایو الناس عبدو ربکم بیدتا ہوئے چی فلا تجالو للہ اندادا میرا بانیو کا خدا سر شرکان مگر دا نوس پسل ورم دل و تسنگ وینا کی دا بلشان وینا دا ہاں لالکتے یو معشوم تا سبقو خے چدا وایا سبارا شی نا گڑی وڑی ہوئی نو بیا وتا خے چ دا سی وایا کنا چ بلا ان وایا چارا شی نو بیا گڑی وڑی ہوئی کنا نا اخر صبر چ دو استاد تمام شی نو لاس پینو چتی سپیلا دا گورا اللہ رب العزت اخر کی ہوئی کیف تکفرونا نہ سمیگی نہ پوئیگی سنگ ما سر کفر کے سنگ ما سر شرک کے او سنگ زمانے انکار کے چی خدای نشتا دا دغا سے پیدا کی گئے پنا کی کیف تک فرونا سرنگی شرک کوئے تاسو دا اللہ سر باللہ ذکوئے لے چی دا کفر مانا دلتا شرک دے انکار چی تا کمو خلقو کڑے ہوں وکنتم امواتا تاسو گورے اللہ وی چی کم وقت کی زمان دا اللہ سناو زمان دا قدرت نا باہر یہ تا سنو ہے پہ دنیا کی مڑوے فاحیاکم نالا جوندی کڑے دا جوندے کنا دا اس چگر زورا گرزو شک پکی نشتا سم یمیتکم بیابم ملکی پخپل نیٹا سم یحییکم بیابم جوندی کی قیامت کی سم یلے ترجعون بیاب دے اللہ تواپس کڑے شے دا حساب کتاب دا پارا دو موتا او دو حیات شو دا ولی امواتن یو مرگ چنو نمرو کنا دا مثال دا مرگو کنا چنی سڑے نو بس پا مرگ رک شی یو شی فاحیاکم نو حیات را گئے بیا سم یمیتکم بیا موت را گئے سم یحییکم بیا حیات را گئے سورت مومن کی چویلیو یو لسمیات کی چلی با قیامت کی ہوئی ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین اے ربا ہمگا خپوئی گو چی دوزل دی ملکڑیو دوزل دی جون دی کڑیو فا طرفنا بی زنو وسم اقرارو کن وسم یقین را گئے اللہ وس دی یقین مرا دی وس بات اورا سی زیتا دی یقین زی دنیا و دا دینو خواب ذکر دلتا چا دزانہ معنی کرے دی تا دا قرآن تحریف ہوئی خواب چوی دا امواتن نمطلب دا مرگ دے دا اس چمڑ شو ہاں نفا احیاکم بے بھی قبر کی جون دی کی کنا دین امرت دا قبر جون یا دی نوے بیا سم یمیتکم سمانا شو اسم یحییکم تا ہو پا کدا موت انمانا حیات اصل کے بلدار کداوی چیز فا احیاکم نمراد دا قبر حیات شو او سم یمیتکم سم یحییکم لاغی مانا خو نجوڑی گی بیا کم یاوی سم یحییکم نمراد دا برزخ دا قبر حیات شو نو دا قیامت اگا پکی نمانی و اصل حیات خواہ خواہ دے کنا خواہ بس قرآن دا یادی دا جون نمخ کی اگا موتو او دا جون دا دنیا او بیا جون دا آخرت تے دا برزخ پاکی ذکر دے ویلی چی دا اگر حال اللہ تا معلوم دے اگر دا سی یوم بھام گوند شیر چیسو کی بطن پوئی دا یو نعمت شی چی اللہ ویدما پا قدرت کی ار وقت اوڑی را اوڑی او بیا انکار کے دیم نعمتو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ ذات تیج پیدا کلیستا سو دا فیدید پارا اگر سوچی بزمکا کی دی ٹول لکم لام دا انتفاع دے ستاسو دا فیدی دا پارا دا دے کی بیا چا تحریف کردے مانوی ویچی لکم یوی نو بس دنیا کی اس یو شے حرام ندے دنیا کی اس یو شے ناجائز ندے دنیا کی اس یو شے گناہ ندے لکم دے بس لکم جمیعانی ویلی دی اب یہ ویلی چدا زمان دا اصول و مسئلہ دا چا اصل پاشیاو کے اباحت تے بنا دا فاسد علی الفاسد کی ویو خبر غلط ہو کر نہ بل دے وہ سارا غلط ہو کر نہ چا وی لو چا سل پاشیاو کے باحت تے نہ خود معتزلہ و مذہب دے مسلم و ثبوت کی ویلی دغو اصل پاشیاو کے دا اہل سنت والجماعت پر نسبا توقف دے تب علی اوشی تجائز و ناجائز ہوئے چ قرآن و سنت گورے یا بہت حرام و حلال ہوئے چنی دی قتل نو توقف پکے دغه وی د معتزله قوالو ها جواب داره چې لکم کې انتفاع شته ده خو انتفاع دو قسمه ده انتفاع یو دنیوی ده او بل دینی ده نو هر شي کې نفع شته ده یا د دنیا یا د آخرت د دنیا نفع هغه ده چې حلال سیزونه دي جایز سیزونه دي او چې کوم ناجائز دي نو کاری کې دنیا نفع نشته د آخرت نفع پکې شته ده چې عبرت ده عبرت ہو بات اخلی کنا جمیعان باندے اعتراضو چھ ٹول سیزونا خود فیدی ندی زہر دا فیدی ندی شیطان دا فیدی ندی لیو شرمخ خنزیر دا فیدی ندی جمیعان یہ سنگا ہوئی نوم دغا جواب دے چھ عبرت ہو بگشتے کنا او دویم جواب دارے چھ نا جمیعان دا پاردل تک اخفل فعل لے چلاوی یقین ساتے چھ دا زما دا طرف ندی جیسی ہے کہ راغلی ہو دیار لسم کے وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ دا وڑو کے قافی اولی کرے دی چی قف دا دید پارش دلتا وسر منہ پروت تے خواہ نو جمیعا دا غی سر لگی دا خلق سر نی لگی دا ٹول دا اللہ دا طرف نو گنے زمکے پیدا کنا سم مستوائی لسمائی بے ارادہ اکڑا پا طرف دا اسمان مفسرین وی دے استوانا رستو چی الارا شی نمانے قصدی متشابہات نہ دے اللہ ارادشتا او چی حلا راشی نبیا تو متشابہات نہ دے دلتے مانا قصد متشابہات نہ دکھا بیا قصد و ارادہ اکر اللہ پر طرف دا اسمان وصوانا برابر اکر سبا سماوات و اسماننا وہ بکل شین علیم سنگے چی پیدا کری دی قدرت یا دی اندغسی پارشی باندی پویا دی علم و قدرت دا اللہ سی پتون دی دو نعمتونا ذکر شویو چی نوے او پیدا مکرے دا نشنا مشتکرے دا سمرد وے نعمت ادویم دا چی دنیا آر یو شیستاسو دا پیدی دا پار دی الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون دريم نعمت بياني فاسلور نعمتنك جغا خلافة حضرت آدم عليه السلام دویم مناسبت دا دی چی مسئلہ ذکر شوا یا یون ناس عبدو سرا دیوے کی تاریخ بیانی ذکر ہر چاوی چی دا مسئلہ نوی اکڑا خبر دا نوی خبر دا نوی مسئلہ دا اللہ رب العزت وی چی دا خو نوی ندا دا خو دا آدم علیہ السلام دا راتلو سرا سما مسئلہ دا انسان دنیا تر اغلی دن دا مسئلہ و سر اغلی دن زڑا مسئلہ دن نوی دا ستاسو مسئلی دی پلار نیکو دی نعمت کی دا اللہ رب العزت سو حکمتو ندی یو حکمت دا دی چی دو انسان شرافت تا اشارہ دا چی انسان طول مخلوق کے اشرف دیکھنا راغا دی دے نا معلومی گی دویم مقصد پکی نفی دے علم غیب دا ملائکو نا چی غیب دان صرف اللہ دے ملائکو پوانشو دریم پکی شرافت دا علم ذکر کی فضیلت دا علم چی علم دے انسان پر طول صفتنو کی اوچت صفت تے دے سرب الصفت نہ برابری گی اور اللہ پٹول نعمت ان کی اچت نعمت تھے دے سرب النعمت نہ برابری گی یو سلورما خبر و منگا کولا کو پست نہ رست شو چوی دی کی تعلیم نہ مشورے دے ان اللہ تعلیم اور کئی بندیان تو چہر کار کہ نہ مشورہ کرے بولے جما مشورہ کرو تو ملائک سرا امنگ پخپل پا خطبو کیوائیو چلا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو اللہ چا سر مشورے نکی بیا بے نکو نو پس دادری قسم حکمتو نبا گڑیر دی چا عظمت دے انسان او فضیلت دے علم او نفی دے علم غیب دا مخلوق نا چی غیب دان صرف اللہ دے اگر مانا کم دور نقصان نو اللہ رب العزت مشورہ نکول ملائکو سرا مشورہ خواہت ہوئی چی تو تا محتاج ہے اگر اللہ حکمت امتحان کو پاری باندے کو بارحال پیو خبر باندے اشکال راضی نو مثال داسی لکه اصلی شے او ٹانکیشوے خلق ناخلی کنا اصلی اخلی نوے تو دیکھئے اللہ رب العزت دا نعمت بیانی پہ انسان باندے جس تاسو پلار آدم علیہ السلام علماء سمر عزت ورکو دستاسو عزت تے نزکہ زمان خبر اومنے زمان دعوت قبول کے دیدے کی دو خبری یو دا خلافت خبر دا او یو د سجدی خبره ده. د سجدی خبره قرآن کې شپږ ځای راغلی ده. دلته هم اوس راځي فیض قلنا للملائکۃ اسجدوا. سورۃ اعراف کې هم، سورۃ حجر کې هم، سورۃ بنی اسرائیل کی، سورۃ کہف کی، سورۃ طہٰ کی، سورۃ سواد کی، نوزے شو تقریبا بغیر دین شپک زے نور راغلی او د خلافت خبر صرف دن تراغلی بل زینا دیو جن دا جدا جدا واقعات تھی. اول خبر سجدی وا اڈیر مخ کی وا چر دے کہ اللہ رب العزت ہوئی ما ملائکو تاوی انی خالقم بشرن من صلصال من حمائم مسنون فیضا سویتو و نفخت بی من روحی فقعو له ساجدی اس قال ربک للملائکت انی خالقم بشرن من تین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دا ډیر ځای کړی دا د مخ کی خبره وه. د خلافت خبره خرستو بیا رااله. دیو جن څوک یو بل سره نږدې د یو بل علت او سبب یې ګرځي. چونکې ملائکو دا خبره کړې نو ځکه الله رب العزت اغل خلافت ورکړ. لیکن دا مانا راجح نہ دا بہتر نہ دا. یاد کا چویلی ربستا ملائکتا انی جائل فی الارض خلیفہ زو پیدا کم پزمک کیو تابدار خپل. دا خپل مانا دا خلیفہ دا دی لغت چی خلف تابدار توی دیو جن خلیفہ آگا چاہتا ہوئی چه مشر چرتزی اپا خپل زی سوک پریدی. موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تتنو رور تیوی چه تزما خلیفہ شا. وقال موسیٰ علیہ اخیه حارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. زما تابداری بکے سنگا دا دو خبر و زما مانی اصلاح بکے و دو مفسدین و مرگرتیا بنکے دا تابیداری ورن خلافت دا توئی نو. نبی علیہ السلام چی وقت کل تو جہاد لا مدینہ کے بیسوک خلیفہ پرے خودو اکثر اغلون صحابی عبداللہ ابن مکتوم او حضرت علی خلیفہ پرے خو دا خپل کور پہ حفاظت باندے. دیو جن دین آغا مسئلہ معلومی گی چھے انبیاء حاضر ناظر ندی کا نا پیغمبر چھے حاضر ناظر ہوئے نا خلیفت ایسا جتو خو تبوک کیوں مو اجو مدینہ کی باؤں مو. او حال دار چھے نبی علیہ السلام مدینہ نلال تبوک تا نا مدینہ خوش پاتش وداغنا علتا نو بیا کن ذکر خلیفہ پر ایک ہو دو. دا صرف صفت دا اللہ دے اللہ رب العزت ہر ذہ موجود دے. کہ موسیٰ علیہ السلام سرے پہ کوئی تور کی خبریں کولی لاغی ونی نا آواز راتو چی یا موسیٰ نو عرش تی نو خالی شوی حلتو مو دلتو مو. دادا اللہ صفت تی چر ذہ حاضر ناظر ہاں بندہ چی ریو ذہ نبل تلوڑ شنو اغزہ خالی پاتی شی. آدم علیہ السلام یہ تابدار پلو گردو خلیفہ دیتا ہوئی چھے مخ کی بلسو کی او دیور پسین آگی تا خلیفہ ہوئی مخ کی جناتو پزمکہ باندے اگی پسی انسانان را لنا دا خلیفہ دا جناتو شکا نا خلیفہ تا الجنوتا ہوئی. خلیفہ دیتا ہوئی چھے دا سے خلق چھے سوک زیو سوک رازی سوک زیو سوک رازی نا دیتا دا صفت دا خلافت انسانانو کی دے کنا سوک پناشی لڑشی نا رستو نور راشی. ملائکو کی دا نشتا دے غیچ سنگونو اقسی دی ذکر اللہ رب العزت بسور حود کے زیب زیوی ثم جعلناکم خلائف فی الارض ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا می تاسو خلیفہ گان کړه قوم نوح علیہ السلام نفس قوم ہود علیہ السلام خلیفہ دا نفس قوم صالح علیہ السلام خلیفہ یو بل پسی آدم علیہ السلام دا اولاد حال دا سے دے کنا ٹول یو بل پسی راضی دا مطلب دا بنوائی چی نائب دا اللہ اللہ نائب نشتا لم یلد ولم یولد دا نائب نشتا کنا مانوے تابداری دا خبر ہے اوکڑا ملائکو تا قالو نو ویغی پا جواب کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یا اللہ تگردیو پیدا کے پزمک کے حق سوک چی فساد بکی پا شرک سران اوینی بتوئی پا قتل سران دا دوغٹ خبر ہے اوکڑا ملائکو تا سپتاوا اللہ پیدا نہ دیو اگی مخ کیو پوشو چی فساد بکی وینے بتوئی مو خدا واقعہ دید پارا دلیل گرزو چی غیب دان صرف اللہ دے عدل تب گداغی الٹا خبر رالا چی ملائکو تا حال معلومو چی اگی و فساد کی وینے بتوئی دے معلومات یا سنگ کڑیو گورا دیو جواب دارے قیاس او کو پہ جناتو مخ کی جناتو پیریانو اگی پس اللہ ملیک راوستن اگی اوشال الغرونو تا زنگلو تا سمہ کہتے خالی کلا اچھا اللہ رب العزت و تاوی چیز خلیفہ پیدا کم ناگی ہوئی چی من خوص لاسو سندلو داگی خلیفہ اگا سبی لکا جنات چونو فاغ جن دے او دا انس دے نمیمی او بل سر برابر دے او قیاس حجت تے پا دین کے یہ دلیل خبر اپنو باقی یہ قیاسو کو قیاس غسم جائز دے خلق کی اجازت دے دو ام جواب دا دے چی دا خلیفہ دا لفظ نے معلومات اکڑل چی خلیفہ اوی نو آگی پوشوی ملیک پوشو چی خلیفہ خو آغسو کی چی فیصلی والا راضی جگڑی والا راضی مقدمی والا راضی او دا بدا خلق پسادو نکینو دے بے بیا فیصلہ کی قتلو نبکی اغلاگانی بکی نو فیصلی با قاضی سے بلا راضی کنا دا خلیفہ دا لفظ نیوی دا معلوم اکڑا کنا درین جواب دا دے چی اللہ و طویلیو و قرآن سو خبر ذکر کی اسن ذکر کی وہ تحویلو چھے ملائکو زبداس خلیفہ پیدا کوما اگر دنیا کے داس داس کارون نہ کئی سب یورف شانتی سو بل شانتی دا بھئی کنا منہم محسن و ظالم لنفسی مبین دے و تحویلو ذکر آگی ہوئی چھے اللہ منگا دا دے خبری تپوس کو اشکال پدے کی داو چھے گورا ملائکو دو خبر اکڑی یو پہلا من اعتراض چولی دا سے پیدا کے او بلی بنیان سر حسدو کو لکہ حوزے کی مقامی خلقی کا نا او چی نور پکی راولی ناغیوی ولی مونگا نشکو لینا کارا دے پا ملیکو باندے اعتراض کرے اعتراض پی نشتا تاغیچ تپوس کی چی اتجعل فیہا لا على وجه الاعتراض اعتراض نہیں بل على وجه الاستبصار زان پو کی تپوس کی دا مرجح چی اللہ یو پل مصلحین دی و بل پل مفسدین دی نو تو چی مفسدین اللہ ترجیح ورکینو منگا تپوس کو چی مرجح سشے دی تپوس خلق کی کنا او بنی آدم سر حسد نو کرے او بنیتی ذکر حسد او بنیتی دیتا ہوئی چتا دا چا خبری کہ دا اگر دا سپکوالی پنیت باندی علی وجہ التوہین او بل علی التعین چنم واخلی چپلانے دیتا غیبت نوئی او دیتا حسد نوئی چہاں ما خبر کہ چیرہ چا شرکو کو نہ بہ جہنم تزی نہ غیبت شو اب یا ٹول روز غیبت تو نہ چنم واخلی چدا پلانے نہ دے او داغ نہ شورو کے اغد خپل بیان موضوع کے در تغیبت ہوئی تھا ملائکو خنم نہ دے اغسط ہو اتجعل فیہا من من سوک دے ہر سوک چی دیتا نغیبت ہوئی نواتا حسد ہوئی اگر صرف دخپل ذان غم دے و سرا چلے ابل سوک راولی نو زمونگ نبکار نکی گی نو اے اللہ تگر دائی پتے زمکہ کیا سوکو چی فساد بکی اوی نبتوئی فساد مانا ہم ذکا ذل شرکو کو چی صورت روم کی راغلیو یو سلو اختم کی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملو لعلہم یرجعون بیویلو قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فساد داو کرنا وہ چاو پلم دا کہ شرک دے بس کجاز کے کی ناستے نو امتوم اغیر اللہ تا آوازو ندی اول تکیم دا شرک گانی دی ولی اگی خوب دا دینا نیری گی کنے چا جاز بغر کشی وسقا اشی اگانو اگانی پکی غگی گی کنا جنگل پہاڑ کہتے ہیں نامی علی علی داوی کنا پکی مشکل کو میرے حل کرے تو یا علی علی استغفر اللہ وہ چاہو لمدہ کی دو شرک آوازو نہ دی من یفسد فیہا ویس پہ کت دماؤ تو ای باوینی دیو بل ونحنو نصبح بحمدک ونقدس لکا او یا اللہ پمون کی دا دوارا کارونا نشتا ولی نصبح بحمدک شرک نشتا تا توحید دے ونقدس لك وین تو یول نشتا من زان داس پاک ساتو دو گناہ نہ چستا دے یری نہ ہا تا بہتر مانا یلا من گا تسبیح و یوستا بحمد نسبح و لمخک کو زکہ جی تنزیہ مخک دا کنا اول بدلت تسبیح و پاکی بیان کی چے اللہ تا ہر عیب نہ پاکی ہر نقصان نہ پاکی ہر قسم شریک نہ پاکے جب ایسی بتو نہ کہ تو قادری تعلیم تغفاری تقہاری بحمد کا نہ لامو کو شپا اور رستہ پہ حمد و ثنا کے مشغول یو ونقدس لکا اوستا تقدیس بیانو تقدیس اور تسبیح کے سفر فرق دے تو فسرین دو قسم فرق کی امام رازی ابن جوزی چ تسبیح د ذات سره تعلق ساتي چې الله مونږه ستا ذات پاک ګڼو تقدیس د صفاتو سره چې الله مونږه ستا صفات پاک ګڼو ستا په شان صفتونه بل چا کې نشی راتلی ستا علم ستا قدرت ستا رحم ستا فضل ستا کرم دا بل چا کې کم دی دي ونقدس لکا دیم فرق دا کوي چی تسبیح دا توحید سر لگی او تقدیس ملائکوی منگا خپل ذان دا گنانا دا سی پاکو ولی لکا ستا دا یرین اللہ یریگون منگا گنان نکو نشکو لی ستا دا پارا منگا دا سی پاک باک گرزو نولی چی اغیوی نمونگ لنزی پکارو منگ لپکار دی چی دا اللہ دا یرین ہر وقت کی پاکیو بے گنایو زان ساتو دا سی زان ساتو لکا چی بس سڑے دا جہنم نا ونقدس لکا یا اللہ چی مونگ دا دمرا دا زان صفائی او دمرا دا زان پاکوالے دا خستا دا یری لکو کر دا سل عمل لکنا بلی پا کرا دو کدا غی مخ کی خبرو نصب بحوی پا مقابلہ دا یفسدو کی ہوئی چی غیبا فساد کی یا مونگا تسبیح وایو نقدس پا مقابلہ دا یسفک الدماغ چری ونی تو یہ مونگا و نقدس لکا مونگ زاس زان پاک ساتو ار وقت پاو دا سکے تا دیاری نخار داغی درخل عاجز ہے پہ جاؤ چی اللہ منگ تفس خطائی غلطی نشتہ منگ سر دخل زان غم شو چمنگ ریٹائر کہے کو قال اوی اللہ انی اعلم ما لا تعلمون دا خبر وخا پدی تپوس کی حک مشورہ ہوتا ہے کار سو ہوتا ہے ہم مقصد پکی داو چل خی چگور ملائک پغیب نہ پوئے گی دے زکہ ہوئی چی اتجعل فیہا من یفدی تسپتوا دی تو سب تو چی انسان سوک دے انسان سشے دے اور کہ انسان بہوی نے چی انسان راشی دنیا تو خپل کاروبار شروع کی کنا کنے در پا برا باندی وست پنے اخی جی کنے در پا سڑکنو باندی دم را شیروان کی چی پا نظر بنا رازی دتا دے انسان دے کنا دی دے انسان نسو خبرو علم نو کنا دیتا نفی دے علم غیب ذکر اللہ وی انی اعلمو زکوئی کم دے انسان پاغا صفتنو پاغا کارنو ما لا تعلمون چی تازو پی نکوئی گئے چی پہ انسان کی رن بے صفت دا دے چی دی کی با نبیانو یہ دی کی با رسولانو خبر یہ تاسو اغیس خبرو چی ابراہیم علیہ السلام سوک دے نوح علیہ السلام سوک دے یونس علیہ السلام پکی دا مئیدہ القوت دے اغیس خبرو موسیٰ علیہ السلام سوک دے سڑی لے سکھ ورک نو ساتھ ہوا تو دس انسان دلی دلے اور نبی علیہ السلام سوک دے او ہو ورفا بعض ہم درجات اگی تو سو پتا چپ دی امت کی امام غزالی شتا دے دی ایران پدی امت کی امام سرخسی شتا دے پدی امت کی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک شتا دے اولا خبر خود علم نہ کنا ہا چدی کی والا دینی خلق دا سے پیدا کی تا علم غرنو دریابو نبی انی اعلم ما لا تعلمون تر اخر پورے ہا دے اجمالا جواب ورکو چی بس لنڈا سوائے ما چیزا پوئے گا وقتا سننا پوئے گا غلی شہ بس وہ سے تفصیل کئی دا اعلم ما لا تعلمون تفصیل کئی چیزا پوئے گا پاگا سو چیزا سننا پوئے گا اغدا دی فعلم آدم الاسماء کلہ تعلیم ورکڑے واللہ آدم علیہ السلام تا دا نمونو ٹولو ٹولو نمونو مفسرین ذکر کئی ابن جریر وغیرہ چکم نمونا نو غیدا نمونا اخلی نوح ہود صالح ابراہیم شعیب لوت دے ہوتے اسما دی تو ہی کنا خودی کے منحصر ندا تو دنیا نور نمون جسم رضی ہے بعض خوڑی رمو بائلہ غقی امام سیوتوی چننا دا ہر شی نم حتی القسعت والقسیعت وڑا کاسا لو یا کاسا دے ہوتاو خور لیکن مفسرین پاگی رد کئی چی دا قول کمزور دے ذکاری کی قلبی و مقاتل دے وہما واہیانی دا قول کمزور دے او کلو دا مطلب نہیں چی جو ہر سو کلو کلپ عرف باندھ حمل کی سمر چی دادم علیہ السلام ضرورتو نمونو تا اشیاو تنارے و توقو چی دا بستا پکار رازیم سم عرضو معلی الملائکتی بیعوان لکڑا غسی زنا ملائکو تا امتحان کو پاگی باندھ پدی باندھ اشکال لیچی دا تعلیم آدم علیہ السلام تے پکمہ طریقہ باندے ورکو دکھا بعضی مفسرین منطقیان گنتی دی آگی ویدیو چا آدم علیہ السلام تمخ کی لغت معلومو دا علم پا وضع باندے ہو نوکہ نو نبیا سنگا پوشو کچرے ہو نبیا ہو تسلسل رازی جواب دادے چی دا آغا تعلیم ندے چی مدرسہ کی خلق زکی دیتا تعلیم فطری ویلیش علم فطری لکہ سورہ رحمان کے چی اللہ ویلیو چی علم الانسان ما لم یعلم انسان چې پیدا شي نو الله تعالی سو خوچ دې په نه پوي د بغیر د استاد نه بغیر د داخلي نه په مدرسه کې ته یو جک سره راو دا مدرسه کې اوخو سبق د استاد نه نه ویلې او هغه په دې باندې پوئېږي که نه چې پیدا شي نو د پیدایش نه هغه په دې باندې پوئېږي چې شیطان ناکاره دی او اللہ ڈیر خزات رحمان ذات تھے اب دی پوئی گی چور نقصان دے او بڑی ری دی دی دی تپوس پہ نہ کوا کنا پدی ٹول دا دا دا چا پولیو نہ دا دے بس پدی خپل فطرت سر دا سی پوئی گی خا دا زہر و نزان ساتی دا للم و دمار نزان ساتی از دا چری لیدلی خونو دی دی نیری کنا د ضرری شی نه یریږي او د فائدی شی طلب کوي بس منډې وی کنه دا تعلیم فطری و تویل شي خپل کور پیجنې پردی نه ځان ساتي مور او پلار پیجنې خپلوان پیجنې هغه پردو نه ځان ساتي دا د په فطرت کې الله داسې چولې ده په دې پوهېږي چې علم خشی دی جهل ناکاره شی دی رشتیا ویل خدی و دروغ ویل خندی بل تلا پک نصیحت کے لکوی دروغ موائے گوائے خدی وی سڑے گناہ گاری گی تو وہ تو دیوبان پاس کرے رہے اس نہیں بھی لی آپ دی پوئی گی دفعہ دی اور نقصان پسیزو نبان دے خوا لکوی اغلا حرام مکوا منزبہ دی نقبلی گی وعلم آدم دغس اللہ آدم علیہ السلام تا فطرتن دا سیزون او خو چې داغه په کار راځي بلکې داغه صفتونه او تم خو چې دا پیدي په دې کې دومره پیدي دي دا په خپلوم د خوراک شی دی او که ماسته دي ته جوړ کړو هغه لا خو د خوراک دی که کوچ ته واته د سیزونو خصوصیات ورته معلوم خو دا ګبین دی دا په دې طریقه جوړیږي په دې طریقه باندې خوړی شي دا شراب دی دین غرزان ساتا لیکن نشدا بیوشی دا الٹے بکے ای نمومو او داغی خصوصیاتم و توقو دا مطلب نو اگر اشکال نشتا رچی دا سنگ امتحانو چی ادم علیہ السلام لے تعلیم ورکو خواری و سروکلا ہم لائے کڑو پوانو او امتحان اخلما دیکھ دا سی مثال لیچی اولب ریگولر پسکول کے کالج کی داخلی ہو زیرازی ابل چرتا نڑدی ساتھی او دی کی نہیں جس کا سو امتحان وئی نہ دا آگا تعلیم نہ دے کہ بدی کے پر اخرا گئے دا خو فطری کار دی کے سو نقصان او خلاف الاصل کار نشتا خا بی اڑوان دکل آگا سیزو نہ ملائے کتان فقال وی انبئونی خبر را کہ ماتا یسما یا اولائی پا نمونو پا سبتنو پا خصوصیاتو دا دی سیزنو بلکل یو تا مخامخ کرن چی دا سیزی ان کن تم صادقین کچر تاسو پا خپل خبر کی رسیدن کیے صدق دل تا مقابل لکی زب نرے گورے ملائک کو دروغ نہ ہوئی نا دی مانا رسیدن لکے او سڑے خبرو کی نو کلوی پا دی خبر او رسیدما کلوی او نرسیدما نہ تو سوکھ دار ہو جن ہوئی نہ خو پوا نہ سنو کن رسید ان کن تم صادقین تاز بخبل خبر کے رسید لیے نمال عزیز ذن نمون او خیا ماتا ور اللہ و تدا سنوئی چری آدم علیہ السلام تو خیا نا آگا خو بولے استاد کئی کا نا شاگرد کئی ہے نا ذکا اللہ ام بھی اونی ہوئی ماتا خبر را کے امتحان جسو کخلی نو خدا سنوی چی دے بل تٹکے ہو خیا ما تو یو آیا دری سمانا آیا ملیک پوشو اغیز پس پوید پا دی باندی چی دار دنیا سشیر مونگا خو نپی جنو چی دا سشیر غن غن تشیر یا پکی تیلے لگی دلی دی اغیز نپوید چی دار سائیکل پایا دا دا د گاڑی ٹیر دے او دا انجن دے او دا کاغه واغه سيزونه چې دا سپرنګ دي هغه په څه پوي ده چې دا منجلې سپیر پارت پرې نه پوي ده. قالو سبحانك وی ملائکو چې الله تدیر پاک ذات یې ده هر ابنا دا ادب خبره ده چې څوک پوئېږي نو داغې جواب دغسې په ادب باندې سبحانکه دا د ملائکو خبره وه. د انبیا هم دغسې خبره وه. عیسی علیه السلام به قیامت کې سبحانکه ما یکون لی ان اقوله، ملائک به هم په قیامت کې وي سبحانکه یا الله ته پاک ذات یې لا علم لنا، مونږ ته هیڅ علم نشته په دې سیزونو الا ما علمتنا، مگر هغه سوچ تا مونږ له تعلیم را کړی دی. دې کې رد کو په هغه خلقو چې هغې ووي شیطان د ملایکو استاذو، هغې وي نه مونږ شیطان نه پېژنو، مونږ له خو الله تعلیم را کړی دی په هغې پوهېږو. علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو اللہ ڈیر لوے علم و حکمت والے، سب دیکھ ڈیر لوے حکمت تے مونگ پہ نپوئی گو، مونگ کا تپوس کرے دینو اللہ مونگ پہ حکمت نپوئی دو. سید آدم علیہ السلام پہ خلافت کی او پیدائش کی سا حکمت تے. قال یا آدم و اللہ چے آدم علیہ السلام، انبئہم خبر ورک دیتا بے اسمائیم پنمونو ددیسی زنو، دا هم هم ځکه چې هغه ټول سیزونه د انسان په کار و کنه د ده سره تعلق و ضمیر و ته همداسې د عقلاو جوړ کړه دی به تېنه کار اخلي. یا کېدای شي چې مراد تېنه هغه خلقې چې څنګه ابن جریر ویلي و، فلما انبأهم کله چې خبرې ورکوه ملایکو ته په یو ساعت کې بأسمائهم په نومونو د هغې سیزونو، قال اوی اللہ علم اقل لکم، ایمانوی لیتا استے ملائکو انی اعلمو چیز پوئی گم غیب السماوات والارض، پٹولو غیبو سیزنو کو پاس ماننو کی دی او کو بزمکو کی دی چستا سو دا نظر نپنا دی، اللہ تا ہو غیب نشتا چستا سو دا نظر نپنا دی، اللہ تا عرص حاضر دی. بعض خلق و دین غلط فیدا غصتی دا ویچی اللہ تا ہر سا حاضر دی و غائب پکی نشتا، نبی آغت دا سی نشوئے لے چی عالم الغیب و الشہادت دا یو خوبا کیسے رہا ہوئی کنا، ویدا گورا ستا دا عقل خبر خونا دا دین خو یواز پا عقل ندے، تب قرآن و سنت تا و نس تا نگوری چی پا نس کی راغلی دی چی عالم الغیب و شہادہ، وستا علم خوب دی کی کار نکی کنا. لکا گورا دلتا کی اللہ رب العزت پا حق کی قلنا قلنا راغلی دی کنا، رست را دی وقیم قلنا، نو دین ہے گورا شرک ثابت کرے دے چی اللہ جمع ذکر کئی چی قلنا کو معلومی گی چی واضح نہ دے کنا، ویدا خستا وہم دے کنا. او دے پا مقابلہ کی دا قرآن قطعیات موجود دی چی وحدہ لا شریک لہ، قطعیات موجود دی چی الہ واحد یو دے یو دے، نتو اس قطعیات پر دے پا خپل وہم پا سروان ہے دی کی عمدہ خبر ہو دے تفصیل کو مکی ویلو انی اعلم ما لا تعلمون، دل توی ما تاستنو ویلی چیز پویگم پا غیب دا اسمان نو دزمکو، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، دا پویگم پا غصو چی تاسو اخکار کوئے و تاسو پٹ پنا، نداغی کی اوخو اجمالا نو کنا ما لا تعلمون کی دا ٹول داخلو کنا، دار ما لا تعلمون تفسیر قرآن پخپلو کو کنا چاہ ما لا تعلمون سدی غیب السماوات لو ما تبدون و ما کنتم تکتمون، دیکھ غرض تعمیم دیکھا ما تبدون و ما کنتم تکتمون کی دی تاجت نشتر چی اغا خکار سو اغا پٹ سو نو، ایدا ہو دا قرآن عموم مطلب دے چی ار سدی نظر بے پوئی گا، دادی دے پوری دو آدم علیہ السلام عزت شرافت او دا غصید علم فضیلت او دا غصید ملائک حال چی پا غیب نپوئی گی غیب دان صرف اللہ دے. تو اس غزویم نعمت ذکر کی چکور آدم علیہ السلام نے زمرہ مقام ورکو چی غمی مسجود دا ملائکو گرزو ملائکو تسجدو کر دا عزت او دا احترام نی انسانان دستا سو عزت ندے پخپل عزت نہ پوئے گئے. دویم نعمت داو چی دادم علیہ السلام دا مقام چی ملائکو تسجدہ اکرا فیض قلنا للملائکہ تسجدو یاد کہے چی ہوئی منگ فرشتو تا ملائکو تسجدہ اکرا آدم علیہ السلام تا دا قلنا دا عظمت دا پار رازی خوا دا خو ہر عادت او عرف کی دا عادت کے انسانان خبر کی نو مو دا عزت دا پار جمع استعمالی یو تنی ہوئی منگ دا کارو کو ابھی اچھے سو عہدہ تا حاصلی تو تا امی بلو تا امی خامخو چی ارجی کا تاسو دا سکارو کنو ارجی کا تاسو خواہی نو حلکا سرے یو دے تو تا جمع استعمالی دا دا عزت خبر رکنا خارو دا قلنا ندا نوالی میں چی اللہ سر نور مشتے دیتا دا عزت مقام ہوئی خارو کوئی منگ ملائکو تا سجدہ کے سجدہ سا مطلب گورا مختلف اقوال لی پتی کی یو قول دار چی دو سجدین مطلب سجدہ دے احترام او دے عزت چی پخانو امتنو کی جائز وا ابھی ادی امت کے حرام شوا عبادت اگر پٹول امتنو کی حرام وا او دے تعظیم سجدہ مخی امتنو کی وا او دے کی حرام سا بیام سے اشکال پینشتا. دویم قول دار چی دو سجدین امراد ملیکو تعلاوی تاسو بدا دی آدم علیہ السلام تابداری کوئے خدمت بے کوئے تمانا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نقل اللہ چھ دے انسان خدمت امام راغب موئی اور سمرہ کارا دا چھ اللہ ملیک دے انسان دے پار سمرہ مقرر کری صدا سے دی چھ عملی ہے لکی کرام الکاتبین دی صدا سے دی چھ داغا عمل داغا حفاظت کی مخ کے عروس تو تنزی صد شپی دی صد روزی دی صدا سیری چی دکل دے سبق لرازی نواری والا پا لار کی وزاری غوڑی یعنی احترام کئی دا ٹول دا انسان پا خدمت کی لگیا دی کنا ملائکو چاوالا وحی راوڑا انبیانو اگی دا مانا اخلی انقیاد. دریم قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغوی سجدے نمرات سرے دا سجدہ دا حلام دا وقت تے لے آدم پا وقت سجدی دا آدم کی چکل آدم علیہ السلام سجدہ کی ماتا نتاسو مور سر سجدہ کے دے بس تاسو امام شے تاسو بے مقتدیان شے لے آدم لام دا وقت تے لکا بن اسرائیل کی چراغلیو اقیم الصلاة لیدلو کی شمسی پا وقت دا زوال دا نور کی منز کوئے کنا دا بہتر مانا رو اشکال پا کی نشتا. سلورم مانا ہو چی اکثر مفسرین و مدارک او نور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا منصوب ہوا چی مراد سجدین تحیہ دا سلام کولو کہ اس لئے چاہتا سلام کئی کنا ادب و احترام یہ کئی سلام کول داوی مراد کتنا دا رسط سورت بقرہ کی راضی اتفان دوستم کی چی بنی اسرائیل تعالی رب العزت ہوئی چی داخل شے دے بیت المقدس تا ودخل الباب سجدن آسنگا سجدہ وا چی تلت لو پتلو کی سجدہ کولا سرون اخکت اکلل انحنا و توی دا سجدہ نو چی وضع دا جبہا خزمکا باندیا خونشی کے دے نغیتی ندامت لب اخلی چل آدم علیہ السلام تسلام کو انحناء کولا تابیداری کولا دے ٹول مانو کہ بہتر مانا اول دا چی سجدہ وا خود تعظیم وا دا عبادت نوا ذکر اس کو صورتوں کے بیان اور الفاظ راضی چی خرو لہو سجدان ریوتن لکنا خرو لہو ساجدین ریو دے دا تب سجدہ باندے دا غا وقت کے دی اجازتو دا تعظیم سجدہ وا کیو بلا بہتر مانا دا کئی چلے آدم کلام پمانا دا الہ سر دے روح المانی وی تفسیر کبیر نو مطلب دار چ آدم علیہ السلام مستاسو قبلشی اسجدہ و ٹول اللہ تو کہ دد بہ عزت راشی او عبادت پد اللہ اوشی لکمون چی بیت اللہ تمخ کو دا بیت اللہ عبادت نکو دا غی احترام کو عبادت دا اللہ کی گی عرید پارے دا حضرت حسان قول پیش کرے دے کیا غدا صدیق پا صفت کی ویلو علیس اول من صلى لقبلتكم واعرف الناس بالقران والسنن دا صدیق اغا سرے ندے چلوم بیا قبلتا دا سجدہ کرے دا اب قرآن و سنت خپوئی گی دا ہم بہتر مانا والا چلام پا مانا دے الہ سرشتے اللہ ابلیس شیطان و نکران دے ان پا کیو دے ملائکو کیو دے دے جناتو نہ دے دس لازم نہ دا اگی کیو اللہ رب العزت ذکر حکم کرے مستقل حکم صورت عراب کی براشی چی از امرتک ما لکا اللہ تسجدہ از امرتک ما تا امر کرے مستقل ہوتا سجدہ و نکران نہ د سجدہ و نکڑا ولی و نکڑا ابا انکار حکم وس تکبر تکبر زان لو گن زان غٹ گن اللہ دا حکم نہ دا سے انکار حکم کیا وال سہیلی ملی کتلی دی چی نہ د انکار د دیو جی نکڑے ہو چی دویلو چی اللہ زدتنا بہتریم پسنگت تو سجدوکم یہ دینو ایوچن ویلیو چھ طبیعت یہ خنو زگین کار کرو اللہ ہوئی نا طبیعت خو خپار سو برابرو و ابا وستاکبارا انکار اوکو انکار وجہ سو لویو تکبرو اور سب عذر وطنو چھ تولا عذر پیش کے چکل سڑی تا عذر پیش چھ کنا عذر شرعی نئی سو عذر وطنو چاہ بکلا داوی لی چی نا غز کا انکارو کو چاہ ہوئی چی اللہ بغیر ستان بل چاہ تو سجدہ کول خو شرک دے ازو خو شرک نکو ما دیولے گورو جی قتلی اگر چی نا فرمانی اکڑا دا اللہ دا حکم نسنگا دے موحدو خوابری بیدتیان دا سوی خواب ودا سے موحد خوش شیطان موچے سجدہ نہ کول آدم علیہ السلام تھا میں اگر موحد ہی چیز خدا نہ فرمانی کی اولوی کی دا اللہ دا حکم نہ دے انکارو کولی گورا کاولا مانا شی چمراز دا سجدے نہ دے انسان خدمت شی نو دووی چیز نکو ما نو سکوم چیز انسان خدمت کو کدا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو خبر شی کہ آدم علیہ السلام بستا سو امام شی اٹھول با پجمع سجدہ ہو کہ اللہ تا دوی ویزا پدا پسی نکو ما ویزا دے امام نما نم پل کا نا انکار ہو پل و بارحال دو دا آدم علیہ السلام سر دشمنی پیدا شو نا انکار ہو کو زانلوی و گانو کانا من الکافرین او دے دا اللہ پا علم کی دا کافرانو نا دا مانا بہتر ذکر کہ کانا دا سوارا مانا کہنو مطلب دے چی مخ کرے خو خو رستو کافر ہو گردی نا دا اللہ پر علم کرے دا پخواد کافرانو دا پاگا خلقو کیو چی ازلی بدبخت ہو تقدیر کے اللہ دا سویلیو چی دے و کافر کی وقلنا یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنتا وی مونگا چه آدم علیہ السلام اسی گتو او بیبیستا پدی جنت کی انتا و زوجک الجنتا سکونت حکم کرے آدم علیہ السلام تا سکونت ستوی تر یو وقت پوری پاتے کی دل دی کی اشارہ دا چلے با دنیا ترا کزی گی خلیفہ با جوڑی گی اس کن کے دکا سکونت یا ویل دے چلے چاکور کے سڑے پاتے کی گی رہائش پکی کی نوے مالک نہیں کنا دل تک دا ملک خبر نوا صرف دا سکونت خبر نوا ذکر خلق اعتراض کی چاہے والے وطوی چی جنت کی اوسا ابھی وطوی چی کسیا نو اگی کی خودی کی منافات نشتا دے دے نویلی چی تبا دی جنت مالک او دا بستاز کو اس کن یہ وطویلی چی سو وقت پوری پکیا تو او بی بستا تبا اصلی غبستا تابیوی اندی کی ذکر حکم یوک تصنیع نکڑا چیا آدمو اس کنا اور اس توی وکلا من نار غدن دلتے تصنیع کنا ولی پا خوراک کی یو دبل تابی کی چیزا تاو خوڑا نظم آجت نشتا دوم مور شوا نا دیگه ہماری و مستقل خوراک کی خوراک خورای تاسو دوارا دو دی جنت نار غدن بی حسابا حیثو شیطو ما کم دی جستاسو خوخی ولا تقربا دی شجرتا لازوی ما اشارہ شوا قرآن بار بار روی چرا کزو میں را کزو میں ادیوی اولی و تداسی و بیداسی و دا بلی اشارہ دا منیز دی کی گئی دی و نیتا ذکر نیز دی کت خسو من نو اکل من آو اکل خوراک خدا نیز دی کت دا غیر دا پار سببو کنو